batoli yo campeo ni mangaga chikanga na sala oyo na kokoka na silisi malomba nyoso bona kopesa yo batoli yo campeo ni mangaga chikanga na sala oyo na kokoka. Pesa yo batoli yo campeo ni mangaga tikanga na sala oyo na kokoka mbaboti mabesi yo mumalie oyo onimie na limbala vanda na ye tikanga ye kimia na bongisa venir na ngai ya mbomwana. Soki na pesi yo ba conseil nazali kola kisate na linga kayo yeba Soki na pesi yo ba conseil nazali kola kisate na linga kayo yeba. Sonde to eba thank you. Ah, chérie Pépé, son volant, ah, chérie Pépé, magicien, c'est lui quand il y a la dé. Ah, chérie Pépé, son volant, ah, chérie Pépé, son volant.